gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar canım üzümden sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli bahçanın gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli.